sina soki na fuka mi e pai na ye kata ne visita pa mo pesanga shongo la misinga na we papa li bale komi kaka na bondela elongwe kutuko bondele komi na sambela ka Motema, yo le la na kowaye. Oka.